بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة ميونغوني مواميسينجي مكو katika misingi ya Ahlu Sunnati wal Jamaa ni msingi wa ar-raddu ala al-mukhalif, kumjibu na kumweka sawa na kumkosoa yule ambaye amekwenda kinyume. Ar-raddu maana yake ni kumjibu, ala al-mukhalif, mwenye kukhalif njia akaenda kombo au akaenda upogo akakengeuka. Na msingi huu si msingi ambao ni muhdathun, umezushwa, bali msingi huu ni msingi salafiyun asasiyun asil, ni msingi wa kisalaf. Wameurithi masalafi jilan baada jili, kizazi baada ya kizazi, mpaka ikafika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah katika Qur'ani anasema, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mmekuwa nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas, mliotolewa kutoka kwa watu wote, kama wanavyofasiri baadhi ya ahlul ilmi wakajenga hoja kupitia aya hii juu ya ubora wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba wao ni bora kuliko masahaba wa mtume na nabii yeyote. Mmetolewa kutoka kwa watu wote, yani watu wote wakikusanywa mahala, basi bora ni nyinyi, bora ya watu ni nyinyi, kwa sababu neno nas limekuja hapa kuwa ni lafdhun am yashmalu an-nasa jami'an, fayuqal kanu khayra umma min ladun adama ila qiyami saa. Hivyo husemwa kwamba masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma bora tangu alipoumbwa Adam mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala atairithi ardhi na vilivyomo. Ta'muruna bil ma'ruf, ubora uliopelekea kusifiwa wao na Allah tabaraka wa taala kwa ubora huo ni kwa al-amru bil ma'ruf, kwa kuamrisha kwao yaliyokuwa mema, na mema ni kila yale ambayo yametambulika kwa wema wake na sharia. Watanhauna 'anil munkari, namna pinga mnakemea mnakataa yale yaliyokuwa mabaya. Almunkar wanasema kullu ma ankarahu shar'a, kila lile ambalo limekataliwa na sharia. Ikiwa kumuomba mayit jambo hilo limekataliwa na sharia, basi huo ni munkar. Ikiwa kuja sehemu aliyozikwa anayezingatiwa kuwa ni alwali alfulani, na kwamba dua mahala hapo hutakabaliwa, likiwa hilo ni ovu, basi hilo likiwa hilo limekataliwa na sharia, basi hilo ni munkar. Kwa munkar ni kila kile ambacho kwamba kimekataliwa na sharia, iwe ni kauli au ni fiili au muamala au aqida au kadha. Na sisi leo hii insha Allah taala muhadhara wa shekhe wetu Abu Khawla Mbwana Ibn Abd al-Bajuni hafidhahullahu taala unalenga jambo hili la msingi huu wa ar-raddu ala al-mukhalif, kumjibu, kumweka sawa, kumsawazisha aliyekwenda upogo. Ndugu yetu Muislamu, Muislamu kwa Muislamu ni sawa na mikono miwili, ukichafuka mmoja husafishwa na ule mwingine, kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo leo Sheikh wetu Abu Khawla atamweka sawa na kumsawazisha kwa kumpendelea kheri Muislamu mwenzetu Jabir bin Haidar al-Farisi, kwa yale ambayo atajaliwa na Allah tabaraka wa taala kuyahudhurisha mbele yetu, min kitabi rabbina wa min sunnati nabiyina, kutoka katika kitabu cha Mola wetu na hadithi za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa aqwali ulamaina, na maneno ya wanawazoni wetu waliosoma wakabobea. Kunyamazia jambo ovu, jambo hili halitakikani kisharia, na ndio maana al-Imam Abu Ali ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala anasema, as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras wal-mutakallimu bil-batil shaytanun natiq. Anayenyamazia haki, kwamba haki ile pale anaiona, atakiwa aseme haki, aibainishe haki, akanyamaza akaacha kubainisha haki, huyo ni shetani bubu. As-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras, atakayenyamaza kutoizungumza haki mahala ambapo anatakiwa aizungumze haki, huyo ni shetani, shetani bubu. Walmutakallimu bilbatil shaytanun natiq, na mwenye kuzungumza maneno ya batil, huyo ni shetani mzungumzaji. Kwa hiyo kujitoa Sheikh hafidhahullahu ta'ala katika haya yaliyosemwa na Abu Ali ad-Daqqaq, bali kujitoa katika dhima ya yale aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la yamna'anna ahadakum haibatun nas an yatakallama bihaqqin idha ra'ahu au sami'ahu au shahidahu. Hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad, na amesahihisha al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, pia amesahihisha al-Allama Muhaddith al-Asr Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeyote yule ambaye kwamba la yamna'anna ahadakum haibatun nas, asizuiliwe mmoja wenu na vitisho vya kuwaogopa watu, an yatakallama bihaqin, akaacha kuizungumza haki, asiogopeshwe na vitisho vya watu, akasita kuizungumza haki, idha ra'ahu, pale atakapoiona, au sami'ahu, au atakapoisikia, au shahidahu, au atakapoishuhudia. Mpokezi wa hii hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema baada ya kuwahadithia matabi'ina hii hadithi, waditu anni lam akun sami'tuhu, nimetamani lau ningelikuwa sikuisikia hii hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa tayari hii hadithi imeshanibebesha dhima. Asizuiliwe mmoja, la yamna anna. Alafu Mtume ameweka kwenye katazo hili nuni taukidi thaqila, kamwe kamwe asizuiliwe mmoja wenu na haiba ya watu akaacha kuizungumza haki pale anapoiona au kuisikia au kuishuhudia. Akasema Abu Sa'id, nimetamani lau ningelikuwa sikuisikia hii hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akasema mpokezi aliyepokea kutoka kwa Abu Sa'id katika matabiina, wadittu anni lam akun sami'tuhu, na mimi pia nasema natamani lau ningelikuwa sikuisikia hii hadithi. Na sisi ahlu sunnah wal jamaa salafiyun, yani hatuna hamu kwamba kila muda tuwaseme watu, sio hamu yetu kwamba tuwashwa na ndimi, tuwashwa na midomo, tunataka tuwasakame watu tuwaseme, sio hamu zetu hizo kama wanavyosema baadhi ya watu. Ndio maana akasema al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, la yakunu hammuna mas'alatu ar-rududi faqat lakin taw'iyatu al-mujtama' wa ta'limu al-jahil. Isiwe hamu yetu ni rududi tu, rududi tu, mwanzo mwisho rududi tu, lakin hamu yetu kuu iwe taw'iyatu al-mujtama', kuipa elimu jamii, kuielimisha jamii, wa ta'limu al-jahil, na kumfunza asiyejua. Kwa hiyo kama Jabir Haidari ameyasema yale kwa kutokujua, basi leo ni wakati wake wa kufahamishwa kwamba haya ambao wamefanya au yale ambao kwamba wamesema si sawa kwa sababu ya kadha wa kadha wa kadha wa kadha, na lengo ni kumtakasa yeye kwa Allah tabaraka wa taala, ili asije akafuatwa na watu kwa yale aliyoyasema akawa ameasis dalala, ameasis upotevu, akaingia katika makemeo makali aliyoyataja Allah katika Qur'an, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama, ili wabebeshwe madhambi yao kamilifu siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, na watabebeshwa madhambi ya wale waliowapotosha pasi na elimu. Kwa hiyo kama kwa kauli yake ile wamemfuata watu 50, wataadhibiwa watu 50, na yeye ataadhibiwa kwa watu 50 aliowapoteza. Kwa hiyo huenda hii asa yakun khairi ikawa ni sababu ya yeye akaidiriki nafsi yake, akagundua kwamba lile alilolifanya ambalo amelisema ni batil na ni baya, akaliwahi kabla ya kufa kwake, akatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa muhadhara wa shekhe wetu umemwokoa. Haya ndio ambayo kwamba nilipenda niyatangulize kwa mnasaba wa takdimu hii, kumfanyia takdimu shekhe wetu Abu Khawla bwana Abdi hafidhahullahu ta'ala. Na wala lisichukulike hili kama wanavyosema baadhi ya watu, sasa nyinyi mataka kupasua safu, msipasue safu. La tusaddiu safa min ad-dakhil, waislamu tunahitaji umoja. Haya ndio katika yale ambayo yanakimbiza umoja wetu. La tusaddiu safa min ad-dakhil, msipasue safu ndani ya safu zetu. Au la tuthiru al-ghubara min al-kharij, msiamshe vumbi kwa nje tukaonekana waislamu sisi kwa sisi twatibuana. Msiamshe vumbi wakaliona watu wa nje ya dini yetu, wabangalia watafunana wao kwa wao. Au la tuhariku baina almuslimin, la tuhariku alkhilafa baina almuslimin, msiamshe khilafu baina ya waislamu. Kwa nini tu usimge nyamaza? Kama wewe waona hilo halifai, usinge nyamaza tu. Naltaqi fima ittafaqna alayhi, tukutane katika yale ambayo tumekubaliana sote. Wewe walikubali hili, mimi nalikubali, na yule analikubali, katika hilo basi tuwe wamoja kwa hilo, tujumuishwe na hayo. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi, na tupeane nyudhuru, baadhi yetu wawape nyudhuru wengine katika yale tuliyotofautiana. Wewe waona hiyo ni shirki, mimi sioni kwamba ni shirki, tupeane udhuru. Haya maneno ya kijahiliya. وإلى كلمة الشيخ فليتفضل المشكور مأجورا وجزاه الله خيرا. تفضل.